A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, bu programımızda disco dönemine gideceğiz. Bir saat içerisinde 23 şarkı dinleyeceğiz. İlk olarak Bonnie M'i dinledik. Matt Baker ve Magic Fly adlı Space çalışmasıyla geçiş yaptıktan sonra iki Otto Van şarkısı dinleyeceğiz. Hands Up ve D.I.S.C.O. Disco. We'll be right back. incredible. She is superficial. She is complicated. Ottova'nın iki güzel şarkısının ardından şimdi de Eddie Grant'ı dinliyoruz. Electric Avenue. Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we're gonna rock down to İtalyan disco grup Pan Pan ve Happy Station. Happy Station adlı şarkısını geride bırakıp Michael Jackson'ın Billie Jean adlı şarkısını dinliyoruz. She told me her name was Billie Jean, and she calls to sing. ve disco döneminin unutulmaz gruplarından bir tanesi Flash and the Pan, Midnight Man. Bad Boys Blue, Your Eye Woman. Disco döneminin pop kraliçelerinden bir tanesi CC Catch, Heaven and Hell. Do your dance quick, mama. Disko döneminin en süper disko şarkısı Let the Music Play by Shannon. Shannon'ın ardından Herbie Hancock'un Rocket'i ile bir geçiş oluşturduk ve hemen ardından Video Kids'i dinliyoruz, Woodpecker from Space. We'll be right back.

she's only looking to me. Baltimore, Tarzan Boy. Disco döneminin unutulmaz İtalyan ismi Martinelli ve Cenerentola. İngilizcesi Cinderella. Türkçesine bakacak olursak Kül Kedisi. Radyo Roma'yı dinliyoruz. Desire. Öyle bir disco dönemi ki rock grupları da bu disco döneminde yer almışlardı. İşte bunlardan bir tanesi Queen ve I Want to Break Free. God knows I want to break free. ve Billy Ocean, Loverboy. Kulübünün sonlarına yaklaşırken disco dönemine gidip Laura Branigan'dan Self Control dinlemesek olmazdı. Sıra Samantha Fox, Touch Me. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Müzik Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.